बेशक हमने वो आयतें नाजिल की हैं जो हकीकत को खोल खोल कर बयान करने वाली हैं, और अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते तक पहुंचा देता है।